Na, elvileg megyünk és működünk, és live van, meg minden. De azért megnézem. És dobok nektek is linket akkor, jó? Nem listázott, vagy miért? Látnom kéne a csatornán, nem? Igen, elvileg. Mert én nem látom. Szerintem most fogja még csak kiküldözgetni a történeteket. De azt hiszem, hogy megy is. De hogy hallanak Nem is? szabad elkapni, a 27. Aha. Linkre van vágva. Persze, hogy hallanak. Igen, már mondtam, hogy megy. Na, jól van. Hát, sziasztok, ez itt a Pótkednek a 10. és jubileumi adása. És ezt most itt nagyon gyorsan kellett elindítani, úgyhogy még egyelőre kutya sem nézi, de gyorsan kitoljuk Facebookra. Alex, te is kidobod? Ki? Persze. Az És ablak? igen, az ablakon mindenféleképpen. De mert akkor vagy valamit, amit kidobhatok az ablakra. Jaj, Adtam már, most van. igen. És én is gyorsan kirakom Facebookra, remélhetőleg így már páran fogják majd hallgatni. Majdnem azt mondtam, hogy nézni, sok nézni való nem lesz igazából. Most csak hárman vagyunk, és ez egy tökéletes alkalom arra, hogy visszatérjünk az alapokhoz, amikor elkezdtük a pótkeddet. Azon gondolkozom, hogy a pótkednél hárman voltunk, mi hárman az elsőnél. Igen. Igen. Akkor viszont ez zseniális, mert kicsit ilyen elmerengős, messzire révedős, és tehát ilyen kicsit ilyen beszélgetős, jobban beszélgetős történetet szeretnék most itt létrehozni, viszont Alex készül témával. Én. Aha. És Tudom, Alex. én tudom, persze, hogy én készültem vele, nehogy már ne tudjam, csak úgy ellenőriztem, hogy ti tudjátok-e. De mi lenne, hogyha Nyilván. megmondanád, hogy mivel Hogy mivel készültem? készültél? Egészen konkrétan azt kérdezted tőlem egy órája vagy két órája, hogy a koma lesz podcast? Mondom, igen, lesz. Jó, akkor készülök témával. Ja, Ennyit írtál, és én ebből hát. következtettem, hogy te tényleg készültél témával. Tehát, hogy így. Hát én készültem, csak találtam egy fagyit. Ja, és aztán az így annyiba maradt. Na jó, mindegy. Nem, hát ez úgy volt, hogy elindult, tudod, a konyhába, és akkor mit csinálsz, fiam? Mindjárt lesz podcast, egyek készülődni. Hát de várjál, Alex, van hűtő, van fagyi a hűtőbe. És így megszakadt. Igen, és ezzel De nem leállt. effektíve, tehát az a baj, hogy effektíve a hűtő hívott. Tehát lementem, és akkor fagylalt. Igen, mint valamilyen 80-as évekbeli gagyi horrorfilmben, nem? Ilyen kis fény, meg füst, meg minden, Igen, és és akkor, így... igen, füstöm lett a hűtőszekrényben. Alex! És Igen. ezért pislákolt, Alex! nyomta az atom. De mi új hűtőd van, Alex? Mert én úgy láttam, hogy fölrobbant a hűtőd valamikor, Én ami is nap. úgy láttam, nem tudom. Igen, nagy robbanás volt, most már olyan hűtőt vettem, ami fejjel lefelé működik. Tehát Aha. nem felfele száll ugye a gőz, mert azt mondták, hogy attól fog tönkremenni, hanem le. Igen. Tehát Ezért a akkor ez egy ilyen gravitáció megváltozik. antigravitációs hűtő, akkor ezek szerint, nem? Igen. Aha. Témával készültem. Na, de tényleg nem készültél? Nem volt rá igazából időd? Hát igazából próbáltam nézni. Visszatértünk a szokásos első 10 perc. Első 10 perc következik, kedves nézőink, akik már ismerik a podcastet. Alex, még mindjárt jön a abszolút nem unjuk féle, az Xbox, az egy Nem videójáték vagyok azért konzol. aktív. Tehát részletezzük. Tehát reggel nem. Ai. Ai. Csak az a baj, hogy ez a podcast, ez világéletemben, tehát ez olyan volt, hogy még én készülődem, meg szedem össze a gondolataimat, és akkor keveri ezt, és a benyogi, hogy akkor megy, igen, megy, sziasztok, keveri vagyok, és azt sem tudom, hogy hol vagyok. Tehát igazából ez a podcast, ez mindig csak, hogy berobban a szobámba, és akkor rögtön abban a pillanatban nekem tudnom kell, hogy hol vagyok. Amit tudok, mert a szobámban vagyok, de hogy én most tévával készültem. Na figyelj, akkor én bedobom az első témát. Képzeld el, Geri, tegnap ugye Battlefield-eztünk, és akkor Ryan közben live-ozott is egyet. Picit néztem amúgy Twitch-en. Tudtad nézni egy picit? Persze, simán vitte 720-ba a mobil. Így picit néztem, sokat nem, hogy annyira ne szívja le, meg nem szeretem a... Hát, de jó volt. Hát, néztem egy 15 percig. Ez azért volt durva, mert hogy ennyit hallottunk a beszélgetésből. Igen, néztem egy picit, nagyon szépen vitte a 720p-t, de egyébként jó volt. Igen, tehát a közepe így sajnos elkezdett szét. De mi volt, Skype vagy mi robot? Ja, használtam a Skype. Ugye a Geri mobilnetről van, azt hiszem azért ez annyira nem titok, hogy most éppen egy másik helyre költözött. És nem tudod az ablakba kirakni a laptopod az? De, és akkor már ülj is ki az ablakba. Nem, full a térerő 3G plusz. Nem, hát de ezek szerint mégis... Hát mobilnet, megessék, mindegy, multizni nem fogunk most úgyse. Szóval az a lényeg, hogy... Képzeld, hogy... ezt simát tudtam fifa-tizni. Nem is szaggattam. Hogy mobilnetről ez. Tehát, hogy... Várjál, nem jó, visszajöttem, előtt, ahol voltam, és ezt... De mi volt? Skype vagy mi? Na igen. Várjál, visszajlok, ahol voltam. De eddig jó volt, elültem és most rossz volt. Most megint jó akkor. Most jó, igen. Jó, tehát akkor az ágyból nem. Tehát nincs elég szar kedvem. Jó, és most a fejedet mozgatja egy kicsit balra. Jó, balra, a füledet kicsit föl. Állj, így. De ne arra nézz, ne mozdítsd a fejed, balra nézz. Így jó. De csak a szemedet mozgasd. Így csak a szemedet mozgasd. Azzal konvergáld a izét, a térerőt. Sűrítsd, szívjad. Mondom. Szívjad így a térerőt. De mondom, végre tudod, visszatértük, jó adás, jó kedvűen, elmondom, beticenek az ágyba, úgyis minden klapa, egyes térerő elkezdek szakadni, tehát nem, Isten nem, itt ülök az asztalnál, görnyedek, így működik, máshogy nem. Na jó. Na jó, szóval is akkor az a lényeg, hogy folytatva a sztorit, azért szeretem aminek ezt a podcastet. Aminek az elejére már rohadtul nem emlékszünk, úgyhogy kezdjük szépen előről. Pont ezt akartam mondani, hogy azért szeretem ezt a podcastet, hogy két mondat között olyan hihetetlen off-ba szoktunk átmenni, hogy ha lenne ilyen off nagy díj, tudod, egy nagy OFF aranyba talpazatom minden, azt nekünk minden egy... Igen, az ott lenne mindenkinek, mindenkinek. Az asztalán podcastet. Tehát az a lényeg, hogy Battlefield-eztünk multiban, és képzeld el, hogy hát nagyon sokat szívtunk, ide mentünk, oda mentünk, különböző szervereket próbáltunk meg találni, mert hogy az volt a tematika, és az volt az ötlet, hogy nulla csúszás Twitch TV-n, és így mindenki fel tud velünk jönni játszani. Hát konkrétan nullás szerverre mentünk föl, de már mire én beloadingoltam, addigra már fullon volt a szerver. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokan voltunk, és magyarok természetesen. 64-es szervert teleraktunk kapásból, de úgy, hogy már a Kreffer se tudott följönni, meg az Isti sem, mert későn kapcsoltak, érted? Na mindegy, és amin én tökre így megakadtam, hogy voltunk fenn egy szerverem, és egyszer csak így kidob a játék ban, Ryan-t is ban, és az volt az óra. Engem is, és mindenkit kidob. És aztán a mindenkit kidobott, feltételezzük, hogy ezen a... Bocsánat, de ezen a... Hogy volt pontosan a szöveg, hogy ezen a szerveren... Úgy volt a szöveg, hogy... Not allowed, hogy magyarok, tehát a Hungarians are not allowed. Tehát nem, nincsenek engedélyezve a magyar játékosok a szerveren. Igen, és miért is? Nem hát tudjuk. Azt nem tudtuk meg, de mi nekünk van egy sejtésünk nyilván. Van egy, több elmélet született erre, többet már feliskarolt az internet, és különböző UFO-s videók is születtek, hogy milyen ötlete. Igazából nekem egy ötletem van, én azt gondolom, hogy egyszerűen a trollkodás. Igen, hát most azt kérdezett tőlem, hogy miért nincsenek engedve a magyar játékosok a szerveren. Hát rengeteg okot fel tudnék sorolni, ami megtörténhetett. Minden esetre... De jó, de téged ez nem bánt? Nem, én mindenféleképpen leveszem a hunt, ugye mert régen volt ez, hogy berakjuk tagnek, meg klántagnak, hogy hun, mostantól levesz az egész, senkinek, már lassan szégyen, hogy magyar vagyok, tehát ez fantasztikus amúgy. Igen, és miközben itt beszélgetünk, Egyébként nézzétek a live-ot, hogy jó, meg minden? Én őt néztem, de ő, tudod, azért ezt be is fejeztem, hogy én, tudod, legalább a Skype úgy elmenjen normálba. Jó, jó, jó. Működik? Jó, jó a live, most megnéztem. Oké. Okay. Hogy igazából én most is... Most egy gyors kérdés. Igen? Egy, bocsánat, ha lepaustézom a live-ot, akkor... Kommenteket akkor látod. Ja, nem. De azt tudom, nem. De fogja a sávot? Nem. Nem, live-nál nem kezdi el tölteni. Jaj, hát akkor jó. Akkor nincs gond, akkor megérd. Akkor mindenkinek nyugodtan tudok válaszolni, aki akar kérdezni. Akkor nézem én is a csetet. Na szóval több ilyen elmélet született fejben, de hogy alapesetben én nem jöttem azért rá, hogy ez igazából miért van. És itt valaki írja, hogy rasszisták, ugye persze, most ez így poén meg minden, de hogy szerintem ez vérciki, hogy ilyen, ha nekem ezt valaki meséli, én például nem hiszem el. Na most valamit félre nyeltem, úgyhogy itt fog köhögni. Hopp. Probléma van a hívással. Met Alexovics offline, az igen. Jó, hát tisztelt hölgyeim és uraim, az adás kis technikai malőr ellenére folytatódik. Itt vagy, Geri? Beszélek. Most a kezdtelek el hallani. És most még jó? Hát, néha picit rosszabb. De Alex kilépett a izéből a hívásból, vagy hát valami problémája van szerintem. Hát akkor nem engem, akkor nem én voltam. Hát lehet, hogy nekem volt valami problémám, nem tudom. Nem, Alex indította a hívást. Igen. Azért szakadtunk meg, mert most is ő nincs itt. Igen. Na jó, hát Alex tényleg nagyon nincs itt, de pedig be van jelentkezve Skype-ra. És akkor ez most live-ba megy? Vagy ez most kajakra, igen, a live-ba megy. Aha, hát igen. Az élőadás varázsa. Na mindegy, én azért mondom ezt neked tovább, Geri. Ja persze, ő úgy is ott volt, úgyhogy. Igen, úgy is úgy volt, vagy ő is úgy is, szóval érted. És pont ezen gondolkoztam, hogy bizony én ezt már azért tapasztaltam, például volt annak idén ugye az Ace of Spades, nem tudom, te mennyire követted akkor a videóimat, vagy mennyire voltál képbe ez ügybe. Emlékszel te arra, hogy melyik az a játék? Tudod, amikor ilyen kockákból kell megépíteni, meg tudsz építkezni, és közben lövöldözöl, ilyen Minecraft és valamiféle FPS klón. Neked ez megvan? Hát, hallottam róla, de én nem játszottam vele soha az életben. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ott ez ugye egy ingyenes játék volt, egy mód, vagy nem mód volt igazából, egy ingyenes játék, egy ilyen indie játék. Aztán hát egészen egyszerűen nem igazán kultiválták egy idő után a jobb szervereken a magyarokat. És nem értettem akkor, hogy miért. Megmondom őszintén, hogy nekem soha nem sikerült ilyen momentumot elkapnom, a játék multizások során, vagy nem tudom, te rengeteget fifázol, hogy ott van ilyen például, hogy magyar játékos, és akkor azt észreveszed, vagy hasonló? Csak hogyha a nick nevében benne van. Egyébként csak akkor, hogyha megnézed a meccs előtt, ha lenyomod a görgőt, meg lehet nézni a játékos adatlapját. Na most én erre egy év után jöttem rá. Aha. És én az okosabbak közé tartozom. Szerintem a kutya először is olyan hamar elkezdik a meccs, hogy nem is érdekel téged, meg nem is nézed meg, meg valaki nem is tudja, hogy ezt meg lehet nézni. Aha. Ha nick nevében benne van, akkor kiderül, de én egyáltalán nem tapasztaltam ilyet, de FIFA-ban nincs is chat. Nem beszéltek, ha beszéltek mikrofonon, én pedig ezt kikapcsolom. Most például mondott egy srác, The Griffiths 846, megkérdezték tőlem Modern Warfare 2-ben, hogy honnan származom, kiírtam, hogy magyar vagyok, hatan kiléptek a játékból. Én visszakérdeztem a csávot, hogy honnan van, azt írta, hogy román, és erre mindenki kilépett. Aha, de most ez azért már, mint te maradtál egyedül a szerveren, tehát lehet, hogy mindenki román volt. De azért ez már nincsen annyira meg, nem? Tehát ez a szlovák, román, jó, hallunk ilyen dolgokat, de most te kilépnél egyszer. Micsoda? Ja, hogy reneszánszát éli. Aha. De nem tudom, igazából azon filózok, hogy ez szerinted ez játszik, tehát hogy de úgy értem, hogy most ez multiplayerben tényleg ez téged érdekel, hogy milyen nemzetiségű. Engem nem, én kifejezetten azért játszok multiplayerrel, mert olyanokkal akarok játszani, akik ugyanazért vannak ott, amiért én. Azért vagyok ott, hogy játszak, ő azért van ott, hogy játszon. És szerintem ez még jó. Jó, ha legyen színes, játszok egy afrikai kisráccal, játszok egy román gyerekkel, játszok egy szlovák gyerekkel, egy belgával, egy svéddel, egy angollal, mert ez a jó, ez köt minket össze. Hogy fifázunk, szeretjük a futballt, akkor ne utáljuk egymást. Miért utálnánk egymást? Sziasztok! Szia! Hello, mi van, mi volt? Na hát ebben a évben még internetem nem ment el. Persze nyilván tudjuk, hogy minden olyan, ami elromolhat, az pont akkor fog elromolni, mikor a legnagyobb szükség van rá. Tehát ez természetes. Ez teljesen természetes. De mivel a UPC-s internetem van, azért nagyon remélem, hogy azért ment el az internet. Mert duplázták. Mert duplázták a sebességemet. Most mindenki megtudhatja, hogy a beígért speed testet mindjárt, tehát ugye a beígért mennyit ígértek? Hát másfelet. Igen, de várjál, közben akkor én, ahogy lássák a live-ot, vagy a live-on, akkor én is tolom nekik, szerintem. Hopp, ez egy PD2-s kép. Nem, akkor addig kiveszem, igen. Hogy akkor én is tolok egy speedtestet. Most egyébként érdekes, hogy ilyen speedtestelgetünk itt izé podcastben, de amúgy Alex, azért vártalak, mert hogy kíváncsi voltam, hogy te mit szólsz hozzá, meg hogyan szólsz hozzá, mert hogy itt... Semmilyen nem lett gyorsabb egyébként az internet. Nekem se, hogy látom. Ellenben, tehát mi valamit elkezdtem mondani, de mire meg sikerült csinálnom ezt a baromságot addigra. Nem, itt közben beolvastam egy kommentet, ahol mondta a srác, hogy hát megkérdezték tőle, hogy milyen nemzetiségű, és akkor megmondta, hogy magyar, és egyből hatan kiléptek. Aztán... Nagyon helyes! Aztán... elég baj az. Aztán utána, amikor pedig ő visszakérdezett, hogy miért te milyen nemzetiségű vagy, akkor bemondta, hogy román, és akkor kilépett mindenki. Tehát, hogy most ez nem tudom, hogy ez azt jelenti akkor, hogy most a románok miatt is mindenki kilépett, vagy hogy... De én nem tudom ezt igazából elképzelni, hogy egyszerűen tényleg egy multi játéknál bele tud-e számítani az érzésbe az, hogy végül is milyen nemzetiségű az, aki ellen játszol. Tehát én például... Ezt akkor tudjátok egyébként mi lehet? Hogy nagyon sokan a magyar playerek közül magyarul irkálnak a chatbe ingém. Az zavaró, azt aláírom. Igen. Angolul, ez ki is van írva, amikor a pókerezel interneten pénzbe vagy nem pénzbe, kiírják. Angolul beszélgetsz, ha ezt nem tudod betartani, akkor menj el az asztaltól, mert másokat zavarsz, mert csalhatsz. Uh-huh. Mert leírhatod magyarul, hogy pik dáma. Az, hogyha így leírod, hogy pik dáma, az semmit nem mond egy angolnak, mert ott teljesen mások hívják a piket is, meg a dámát is queennek hívják. Ugye írt B-Turbo. Igen, nekem is. Igen, hogy ugye én úgy tudom, hogy ő Csével kezdted, azt hiszem. Ő kodos, nem? Vagy koddal kezdte? Azt tudom, hogy nagyon régóta tolja, tehát én láttam is vele interjút, meg mit tudom én. 6 éve. Ja, brutál régen tolja, és mondja, hogy jó lenne, ha B-Turbónak meg lenne egyébként a Skype-ja, gyorsan behívni legalábbis eddig a téma erejéig, hogy kicsit... Hát én be tudnám hívni, de nem hiszem, hogy tud beszélgetni. Nincsen nincs fülös. Mert a család van meg minden ott helyen. Londonban lakik egy családnál, és kisgyerek van, sose lehet tudni, meg időeltolódás. Hát írjál a chaten, Turbo, hogy mi van. Nem, itt én Skype-on beszélgetek vele. Aha. Ja. Ja, mert ez egy érdekes téma tulajdonképpen, hogy mitől lehet ez. Mert a csetet azt aláírjuk, nem? Tehát ez zavaró, az engem is zavar, ha oroszul, mit tudom én, szlovákul, vagy mit tudom én, ciril betűkkel, vagy valami arab betűkkel tolják ugye a csetet. Az zavaró, mert nem értem, hogy mit beszélnek. És ez olyan, mintha egy társaságba sugdolóznál, nem? Tehát ez igen. Tök olyan. Mondjuk azt írja, hogy csesztetik ugye a magyarokat, e-sporton ő azért úgy benne van, és azt írja, hogy még akkor is, ha tisztán játszanak. Tehát szerintem arra gondol a Turbo, hogy minket magyaroknak, figyelme, magyarokat, hogy csalónak. bocsi, hogy beleszólok, be tudom hívni a turbót, azt írja. Tehát, hogy csalónak tartanak minket, szerintem. Beraktam, de neked kell kiválasztanod, mert nem inném a hívás. Oké, hívom. A Turber. B-Turber. B-Turbo. Na? Na, hello, hello. Turbo, egyenesen Londonból. Na, sziasztok, hát, ja, nem magyar földről vagyok. Üdv mindenkinek. Szia, na, örülök, hogy nézted a műsort, meg hát így... Elég szép témába vágtatok bele, azért hallod, de... Igen, igen, én is gondolkoztam ezen, hogy mennyire érdemes ebbe belevágni, csak én tegnap annyira meglepődtem ezen, én ezzel így még nem találkoztam, de hát nem vagyok hardcore gamer nyilván. De mivel egyébként? Mert most lemaradtam, ugye? Hát amikor bannoltak minket a szerverről, és kiírták az üzenetet, amit feltétezem, nem akkor kezdett el kiírni az admin. Engem ez egyáltalán nem lep meg, én se játszom szívesen magyarokkal, ezt most megmondom neked. Max azokkal, akiket ugye behívtunk a live közben, mit tudom én, de hogy idegen magyarok közé bemegyek, akkor mindig ez a jaj de csicska, meg olvasom ott azt a 2 kiló anyázását, nekem erre nincs szükségem egyáltalán. Így van, ugyanez, illetve hogy rendkívül sokan csalnak magyar földről. Mi mondjuk az mindenhonnan előfordul, ahol vannak ugye gyerekek? Hát, nem. Magyarföldön kifejezetten ez legalábbis abban a rétegben, ahol én az elmúlt 7-6 évben, mert mondjuk egy éve inaktív vagyok ezen a téren, de az elmúlt időszakban bárki, aki lejött rendezvényre játszani, az esetek 70%-ába nem tudott semmit sem nyújtani, tehát neten valamit tol az illető. Aha. Mert neten valami de jó gyerek volt, jó fejsen, tehát nem ezzel volt a kifejezetten probléma, hanem hogy lejön a rendezvényre, és akkor hát ő felsült. Nem jött össze a dolog úgy, ahogy kellett volna, és ez olyan rendkívül olyan ciki. Más és itt a helyezte meg a vizsgát. Neten meg ki is jön. És ez neten meg ki is jön. Hát ki a? Eléggé csalt. Eléggé cheat feeling van. Hozzaviszed a gázsit, azt mondja, hogy hát nem az. Kisebb a dinnye, mint amit néztél mi. Ja. Igen. Hozzaviszed. Vagy töke van a mennyasszonynak, szokták mondani, ugye? Ja. Jó, mondjuk illetve... azért a kettő egészen más kategóriába tartozik. Illetve, ha a lengyeleknél járunk, mert nem tudom, hogy már nemzetekről volt szó. Hát, bocsánat, teljesen így 6000 felé kell figyelnem, mert közben itt van a Pani mellettem, és próbálom, hogy ne legyen annyira hangos. Na mindegy, lengyeleknél voltunk kint külföldön, és a döntőbe konkrétan odaálltak mögénk, hogyha megverjük a lengyel csapatot, tehát az ő rendezvényükön, a lengyel rendezvényen magyar viszi haza az első helyet, akkor mi meg leszünk verve. Ott álltak mögöttünk 30-an. Mondom, atya úristen, mondom, ez degáz. Eléggé. És mi történt? Nem mondod. Hát nem nyertük meg, mert konkrétan minden egyes lövésünk után ott tüzé fújoltak a nyakunkba. Elég gáz volt. Degáz ez. Ja, ez olyan elég rendkívül. Ez már azért túlmegy az intelligens szinten. Hát figyelj, lehetséges, hogy ez már a lengyelek felé gáz jobban, mint felénk, de hát valamilyen úton, módon ez kialakult, hogy ennyire nem szeretik a magyarokat. Hát, pedig ezzel nem tudok mit csinálni. Pedig aztán a lengyelek egyébként a történelemben, meg ilyen hagyományban elvileg nagy magyar barátok. Tehát, hát az idősek is lehet, de hogy a fiatalok gyűlölnek minket, az hódziher. Legalábbis így a játékos világban az biztos. Gyerekek, mindenki gyűlöl minket, ezt nem vettétek? De igen, és ilyenkor van az, tudod, hogy így elgondolkozik ilyenkor az ember, aki értelmes, hogy azért ennek van egy oka. Tehát azért úgy random, hát nem tudom, hogy konkrétan mi. Hogy mi. Igen. Hát jó, erre kéne rájönni. Azért és a bennünk valamiból változtatni. Mondjad? Hoppá! Azt pont befejeztem, amit mondtam. Ekkora késés van, hogy mi a nyavaja, amit kötve hiszek mondjuk, de... Nem, ekkora csak nincsen, ekkora delay. Mondjad, Alex, hogy mit szerettél van? Hát az, hogy igazából én itt lakok Miskolcon, és nyilván, tehát ez nagyon nehéz kitalálni egyébként az avasi kilátóról, és ugye párszor már benne volt a videómban, és hogy azért, tehát én nem tudom, hogy Pesten is ez van-e, de én nem szívesen megyek ki. Ezt nem tudom, hogy szebben mondani. Tehát, hogy múltkor megpróbáltam kimenni ugye, hogy mozogjak, meg ilyesmi futni, vagy valami, de figyelj, olyan annyira parás ez az egész, hogy nem bírtam sokáig. Tehát azok az emberek, akik jönnek, még én nem ítélek el senkit, de hát egyszerűen a bicska, érted, már így szúrta a szemem a lézer a pisztolyról, érted? Tehát úgy éreztem magam, úgyhogy... Így meg hogy lehet élni, Alex? Hát borzasztóan, úgyhogy én is egyébként így ki... el innen, érted? Tehát ez a Miskolc, ezt én, mikor így mondják, hogy mert mikor én voltam Pesten, ugye én voltam ott iskolában, és azért másabb Pest, képzeld el, mint Miskolc. nem annyira borzasztó. De miért Miskolcon ennyire parás? Miskolcon nagyon. Ez nekem is új. Nem tudom, hát Gergő, te voltál a Geri? Én nem voltam Miskolcon, de az Albéletól laktam ott. Volt egy szomszédom, nagyon jó fej csávó volt, mérnök. Már nem tudom hány éve felköltöztek a barátnőjével, és ő miskolci, törzsgyökeres, ott született, ott jár, mit tudom én, csak később egyetemre. De hogyha van Miskolcon egyetem, ő oda járt, nem tudom. Csak igen, azt mondom, van egyébként. Tehát ő mérnök lett, tehát akkor ő még azt hiszem az egyetemet is ott járt, és csak utána, miután Pixman ott kapott itt Pesten, kocsival minden, akkor költözött fel. És ő mondta, hogy ő amúgy csípte, de hogy náluk ilyenek, hogy a zsebedben pillangó van, meg ilyenek, az annyira természetes, ahogy én elteszem az Xperiát reggel. Tehát, igen, hogy ők teljesen így élik az életüket, és most lehet etnikumokkal foglalkozni, de nyilván nem erre megy ki a játék, de hogy ő ezt említette meg, hogy régen ez nem mindig volt így, hanem elkezdődött egyfajta betelepítés. Nem, régen egyébként teljesen jó volt. Én régen elmehettem egyedül iskolába. Most már nehogy azt hisz, hogy ez bárki megteheti, mondjuk aki, tehát már mint bármelyik szülő, akinek a gyereke most megy általánosba, alsóba. Én annól elmehettem egyedül, most már ha elengeded a gyerekedet, érted, általánosba itt egyedül, akkor te hülye vagy, érted? Tehát jó, de ez a de Alex, ez világ minden részén, hát én is gyerekként elsősként emlékszem, hogy mindenféle kíséret nélkül már, mit tudom én, az ötödik alkalommal egyedül mentem be, érted, és a kutya nem gondolt arra, hogy valami bajom van, tehát ez nem Miskolc specifikus. Persze biztos, hogy Miskolcnak én voltam, jártam ott párszor, van Zoráb környéke, de most annyira nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert nem erről szól a dolog. Inkább azt akarom megfejteni, hogy itt közben írta nagyon faja, hogy Kaveri, ez nem feltétlenül igaz, hogy csak a magyarok ellen, orosz ismerőseimmel BF hármazok nap mint nap, és ők is kapják a bannokat. Tehát akkor lehet... Cirilul írnak a csetbe? Egyébként ez igaz, hogy mindenhova hülye, tehát igazából elég csak ezzel egyet találkozni ahhoz, hogyha mondjuk te egy szervernek vagy a moderátor, akkor elítéled az egészet, és mindegyiket kibannolod utána. Nem, csak hát azért a magyaroknál elég sűrű lehet találkozni így. Segítem, nem azért lesz vagyok, de szerintem az oroszokat inkább azért rakják ki a szerverekről, mert hogy nagy a pingja, nem? Nem, hát pedig, ez egy az, itt is írta valaki, hogy nekünk magyaroknak nagy a pingünk. Hol? Mi? 15-es? Hol? Nálunk világszínvonal internet van. De úgy, halál jó netünk van. Hát, szerintem hát is. Ezt írta valaki. Most tippelted, hogy a UPC-nál 240 mega, meg ilyenek. Elég így van. Azt mondom, hogy ezt írta valaki kommentben, hogy nem a pingük miatt, és nekem hármas pingem van, meg ilyenek. Tehát ne vicceljünk már. Meg szerintem ez az oroszoknál. De amúgy falon biztos, hogy nincs kábeles internet, oké, de hát nem hiszem, hogy sűrűn, érted? Nem, amúgy szerintem itt alapvetően azzal van probléma, hogy maga a játékosok olyanok, mint a való életben is, így a magyar mentalitás. Ha engem te lelősz, akkor te valószínűleg te cheater vagy, vagy szenya. Na hát ez ezáltal a chatet szétszúdolja. Ugyanez van például a League of Legends-ben is, hogy a magyarok azok általában eléggé egy rager orientált nép. Tehát igen, mondjuk nagy, ezt, nagy a hangunk, igen, de nem csinálunk semmit. Ugye ezt mindenki jól tudja. Tehát, de tényleg, ez abszolút. Tehát ezzel olyan mélységesen tudok egyet érteni, mint hogy... De ezzel nem akarok amúgy senkit sem megbántani, de hát ez sajnos ilyen. Nem, benne van egyszerűen a természetünkben. Most mi, Alex, rajtam röhögsz? Én alig rage-elek. Én a világ leglájtosabb embere vagyok ezen a tekintetben. Most azért rög az Alex, mert egyik nap hazajöttem, annyira rossz kedvem volt, mint körülbelül 10 éve soha. Csak elkezdettem kaveri a nagy rage. És itt skype-ozgattunk, beszélgettünk minden, és Alex így a harmadik szó után megkérdezte, kaveri, rossz kedved van? Mert így minek fúrnak már megint ez a paraszt, 6 éve költözött ide, azóta nem tudta fölrakni a polcot, meg tudod, teljesen izébe rage-eltem. Amikor totálisan nem jön össze semmi az nap. Igen, tehát biztos láttátok azt a filmet, nem a mi volt a címe, a szemüveges pali játszott benne, amikor kiakad melóhelyre. Van egy pár. De amikor kiakad melóhelyre menet, egy régebbi film, talán 80-as években tolták és akkor bemegy a Mekibe, vagy valamilyen nyilván gyors étterembe, ott is kiszúrnak vele, dugóba kerül, és aztán végén kiakad, és végig megy, és végig szántja a város gyakorlatilag, mindenkit agyonver, lelő, kilő. Nem tudom, de hogyha megszerzel a címét, az jöhet. Jó, mindjárt eszembe fog jutni, durva film egyébként, tehát nagyon komoly. Nagyon komoly, majd mindjárt eszembe jut. Tudjátok, mit akartam mondani? Nekem ez arról, ja. Na megvárom, eddig is vártam. Nem, mondjad, Geri. Nehogy aztán utána azt hallgassuk. Nem, hát nem, az Alex ez a hisztis, nem én. Én vagyok hisztis, mire? Igen. De, tehát a izémet csak írta valaki a Turbónak is van egy sztorim, meg a másikra is van egy sztorim, hogy a másik, meg képzeld, de milyen lehet Cristiano Ronaldo-nak kimenni a nókámba. Tehát ezt meg bírni kell, de sportoló vagy, stb., tudod, profi, akkor ezt el kell viselni, én megnyertem volna szerintem, jó, persze könnyű mondani, de érted, amit mondani akarok, tehát... Én annyira nem vágom a focit, hogy fogalmi. Tudom ki az a Cristiano Ronaldo, aztán ennyi. Na mindegy, hogy tehát kimész és 100 000-en utálnak, de úgy, hogy késsel dobálnak meg ilyenek. Hú, az durva. Azt mondjam, az jó hangzik. Igen, az kellemes. Azt mondjam. Kellemes lehet. Olyan nagy kedved van menni. Hú, de jó, megyek szurkolni, vagy ide játszni. Ja, várj, nem, inkább, fajta maradok. Ide dobjátok. Olyan biztonságban, mint itt az Üllői úton, vagy a Megyeri úton, vagy Várhegyi stadionban, Mezőkövesdesennél. Mert ti nem hallottatok már a Diósgyőri meccsről? Hogy? Hát ugyanez megy. Hát gyújtogatnak, nagy lázadás van ilyen, hogyha vesztem. Jó, persze, van futball huliganizmus, az létezik amúgy. Amúgy ezért csodálatos egyébként, a múltkor pont meséltem Káverinek, hogy Angliában milyen durva volt ez, hogy tényleg 40 méteres kerítések, tudod még anno, nagyon-nagyon régen. Most az is meséltem neki, hogy most meg már mit tudom én hány éve, 10 évek, tehát semmi. És azt csinálták, hogy az egész kerítést levették, tudod, és csak egy reklámtábla. És ez a mai napig áll, és mégse fut be senki. És erre kérdeztek el, és hát hogy oldották meg? Hát előtte 40 métereket átmásztak molotovozni, meg ilyenek. És egyszerűen azért, mert levették az összes kerítést, oda tették a reklámtáblát, és azt mondták, hogy lehet futkorászni, átléped ezt a táblát, fejbe lövünk azonnal. Na, az teljesen korrekt. Valamiért megszűnt a probléma. De nem is az, is azért, mert egész egyszerűen az angoloknak, a saját nemzetüknek lett elege ebből az egészből, méghozzá azért, mert annyira olyan mértékeket öltött a huliganizmusuk, hogy emiatt őket, a nemzetet, tehát nem csak olyan rossz volt már, hogy nem mehettek például világbajnokságba, Németországba. A bajnokok ligájából kitiltották a Manchester Unitedot vagy az Arsenalt, mert nem játszottak külföldön, nem engedték be a szurkolókat, a csapatot se. És a saját nemzetük unta meg ezt. És azt mondták, hogy miattatok nem tudunk futballozni, rohangáljatok, mindenkit lelövünk. Vagy olyan komoly börtön, hogy elmegy a kedved. Itt vagyok már kint 5 hónapja. Ugye most, hogy pont Angliáról volt szó, 5 hónap alatt egyetlen egyszer nem volt itt kint semmi, ellenben a pubok non-stop tele vannak, amikor van nagy meccs van, ki van írva táblába, hogy most éppen ki fog játszani, meg ilyenek, és ott azért van egy kisebb hangzavar, de hogy embert nem látsz az utcán, hogy például mit, amit magyar földön volt nálam is, ugye én Pesten laktam, én nekem azért elég sűrűn volt, hogy mit tudom én, a egyik foci csapatnak a indulóját, a tordibálják össze-vissza, meg ilyenek, meg részegek mennek az utcán. Nálunk itt például ilyenek nincsenek. Tehát nem tudom, hogy ezeket honnan szerváltad, hogy ilyenek vannak itt, vagy csak engedtetőek el ezek a környékek, nem tudom. Én nem mondtam, hogy vannak, de hogy is már rég nincsenek. De egy kicsit a történelembe visszamész, nézd meg, ott Angliában volt a legrosszabb, mindenhonnan ki voltak tiltva. Rendesen a gyilkosságok, meg ilyenek meccsenként. Na majd körbenézek, hogy hova nem szabad menni, úgyhogy utálom a focit. Nem, nagyon-nagyon rég volt már ezt, a tényleg ilyen 50-60-70 évekre gondolok, nem 3-4-re. Na és akkor gondoljátok, hogy... Teljesen kultúrát minden, csak azért mondom. Persze, azt mondom, az angol foci az most már brilliáns, hát egymás mellé ültetheted őket meccsen, a biztonság olyan, meg olyan szankciók vannak, hogy egyszerűen nem... Meg a másik, hogy egy szurkolónak mi a legrosszabb, ha nem mehet többet meccsre. Manchesterbe bemelsz lépni a fül, a büdös életben nem mehetsz az Old Traffordra, és ott betartatják, mert ott kamerák vannak, kiszúrnak, kivisznek, megvernek. Itt mindenhol kamera van. Azt mondom, hogy a legutolsó kis sarkon. Betartatják a törvényt, tehát nálunk is vannak ezekre szankciók, de egyszerűen nincsenek ugye szankcionálva, nem tudják leellenőrizni. Ott kemény, ott kitiltanak az Old Traffordot, te csinálhatsz bármit. Nem fogsz bejutni, mert kiszúrnak már az utcában, hogy ott vagy. Akkor visszatérve a témára, gondoljátok, hogy azért ez tulajdonképpen egy olyan átvitt virtuális fejbelövés a magyaroknak már így megelőlegezve, tehát hogy azért nem engednek föl mondjuk magyarokat a szerverre, mert egyszerűen annyira agresszíven rányomolunk, és anyázunk, és szidunk mindenkit, és fludoljuk a csetet, stb. Szerintem igen. Aha. Nem tudom, hogy ez vajon egyébként egy ilyen nemzeti dolog, hogy mi állandóan mindig mindenkivel össze akarunk akaszkodni, nem? Tehát, hogy... Nem, szerintem csak szimplán mindenkinek olyan frusztrált a magánélete, hogy a játékba próbál kikapcsolódni, csak még ott se jön össze. Akkor ugye hol tudja levezetni, hát akkor szétveri a klaviatúrát és beírja azt, hogy mit tudom én, valami káromkodik, valami angolul vagy magyarul. És hát ez azért eléggé bosszanthatja a szerver admint, hogy bárkit, akinek ugye ezt szánja. Ilyen egyszerű. Hát vannak olyanok, akik magukba tudják tartani, vagy esetleg nem is idegeskednek rajta, de hát valószínűleg ugye a hardcore részlege azért az eléggé ki tudja magát akasztani. Úgyhogy szerintem ez annak köszönhető. Érdekes. Nem, mintha ez nem került volna már szóba egyébként, hogy ugye teljesen befolyásolja a viselkedést, hogy milyen, kinek a magánélete, és ez ugye ez Magyarországra kifejezetten jellemző, ez a, ugye hát ez a negatív. Igen, mondjuk valószínű egyébként tényleg ebbe igazad van, hogy a frusztrált dolog miatt lehet ez, tehát a frusztráció miatt, de én azt nem értem, hogy... Szerintem ez csak kifogás. Mert hogy én azt nem értem, hogy most egy 15-16 éves playernek milyen frusztrációja van, igen. Ja, de mindenkinek... Hát bántják az iskolában. Figyelj, most nem azért, hogy most beleszóljak ebbe a témába, de ez már nagyon, nagyon távol van az eredeti témától. Attól még, hogy valaki 16 éves, nem kell lenézni azért, mert hogy mondjuk esetleg csak annyi dolga van, hogy iskolába járjon. Attól függetlenül ugyanúgy hallhatja a szüleinek a problémáját is, éppen, hogy mondjuk anyagi helyzet probléma van, vagy esetleg iskolai probléma, vagy esetleg első szerelem, tudod. Bármiféle ilyesmi frusztráció szóba jöhet, amit nem tud lekezelni a adott gyermek. Mivel, hát gondolom a szüleinek kevesebb ideje van, mert hogy 0-24 dolgozni kell, hogy megéljenek legalábbis. Az én környezetemben ez volt folyton. És így úgymond nem a szülő nevelte a gyereket, hanem adott esetben a gép. És ugye hát, hogy is mondjam nektek, ez hülyén fogalmaztam, nem is a gép nevelte, hanem inkább akikkel játszott. És azok a szerencsések, akik idősebbekkel tudtak játszani, normálisan élik a hétköznapokat, és normálisan tudják levezetni a feszültséget. Viszont aki ugye egymagában idézőjelben kicsit debilként viselkedik, azok szerintem hát eléggé el vannak nyomva otthon, illetve lelki problémájuk azért elég rendesen van. Ja, én is mondjuk így most közben így mondtad, közben eszembe jutott, hát hogy a gyerek egy 14-15 éves azért még gyerek. És ami otthon van légkör, azért az nagyon-nagyon rányomja, hogy ő ilyen. Dolgozni, nem tudja hova tenni. Ami egyébként, ezt akartam már mondani sokszor, hogy amit gyerekként megélsz, és stressz, és rossz érzés nyilván, tehát mint depresszió, meg mit tudom én, tehát ilyen nagyon erősebb érzelmek, az ugyanazokat az érzelmeket éled meg akkor, mint mondjuk 70 évesen, tehát ez nem korfüggő, amin átmész. De valószínűleg csak a problémáid változnak a reakció. Igen, tehát az érzések, meg a reakciód ugyanaz lesz most, mint mondjuk 70 év múlva ugyanolyan rosszul fogod érezni, mint mondjuk 6 évesen, ugyanolyan rosszul érezted magad, mert nem kaptál fagyit, mondjuk. Mai szemmel nyilván bagatell, de akkoriban nem volt az. Tehát problémái mindenkinek vannak, gazdagnak, szegénynek, öregnek, fiatalnak. Én is rüheltem, mikor bejött a matek tanárom, 12 évesek voltunk, és azt mondta, hogy mégis mi problémája lehetne egy 12 éves gyereknek. Hát azt hittem, érted, hogy felállok azt. Ugyanúgy megvannak a problémái, csak más. Egyetértesz vele. Mi? Egy visszagondolva egyetértesz vele. Most nem. Már te se tudod. Hogy értenék én ezzel egyet? Hát így visszagondolva, te most úgy gondolod... Én, hogyha visszagondolok, nekem nem voltak problémáim régen. Egyszerűen olyan... Vannak, csak elfelejted, mert most sokkal nagyobb tűnnek annyira... a problémáid. De persze, én értem, én ugyanezt mondtam az előbb, csak azt mondom, hogy visszagondolva már egyértelműen bagatelizálod, és most már tudod, hogy mire gondoltak annak szüleid, hogy neked mi problémád lehet. Persze, mert ők meg akkori fejjel nézték a te akkori nagy problémáidat, és azért mondták rá azt, hogy nevetséges. Ez főleg most eléggé kijön nekem, hogy egy 3 évessel lakok együtt. Jó. Mert hogy? Ez a problémáit. Hát kiukadta a úszogumia, és hogy nem kapott még újat, és akkor, hogy ez neki ugye kellemetlen meg minden, és akkor hát ugye ez mekkora tragédia, meg ilyenek. Aha, de gyereked? Elég korán kezdtem volna az ipar 19 évesen beleugrani a dolgokba. Hát sose lehet tudni, figyelj. Hát azért nem. Elég egy rossz pillanat azért ehhez. Jó, köszi szépen, de... Mármint érted, jó pillanat, csak... Hála az ének még ez még nem következett el. Majd idővel mindennek megvan a saját kora. Nekem még ez nem. De hát igen, a gyerekkorunk problémái az akkor nekünk nagyon nagy, mert még akkor még nem volt olyan probléma, ami annál súlyosabb. Érted? Illetve még nem is voltunk olyan szellemi szinten, hogy felfogjuk, hogy mi az, ami fontos, vagy mi az, ami nem. Tehát, na, érted? Ugyanazt így, ez figyelj, ma 80 év múlva vissza fogsz gondolni, 80 év múlva hülye vagyok, 80 évesen mondjuk vissza fogsz gondolni, és azt fogod mondani, hogy ó, hát 30 évesen milyen problémáim voltak, hát ugyanez, pedig tudod jól, hogy ugyanolyan szarul érzed magad mondjuk, ha valami problémám van most, mint ahogy 80 évesen fogod ugyanúgy érezni magad, mint ahogy most érzed, csak mások lesznek az értékei a problémáknak. Bocsánat, Tibor Vitányi. Köszönöm. Egyszerűen felrobbant már, majdnem kirobbant a szememen keresztül az agyam. Annyira gondolkoztam, hogy mi az a film. Összeomlás. Az a címe. Jó, köszi egyébként. Az a helyzet, hogy ez az összeomlás film, ez tipikusan az, amiben bemutatja azt, hogy egy átlagember hogyan jut el arra a szintre, amikor aztán minden kontrollt elveszít, és bocs, hogy egy kicsit beleoffoltam, de nézzétek meg, mert aki még nem látta, nem egy ilyen fú de pörgős film. Nem egy ilyen fú de pörgős film, tehát... Milyen érdekes, hogy ezt mondod, pont nézem az ajánlót, ebben az akcióban gazdag, izgalmas filmben. Erre káveri, hát nem éppen egy pörgős, tehát... Na jó, de oké, 80, mikor? 83. 93-as, tehát 93-ban akciódúsnak számított, jó, tehát értem, mondom, a, ma már... a Transformers 3-nak a korába tudod, ahol szétesik a monitorod és megzabálja a szomszédodat, tehát ahhoz képest az ilyen fekete-fehér, mint ami dráma. Azt, hogy átmegy a monitor és megzabálja a szomszédodat. De igen, kicsit már változtak azóta a dolgok. Isten áldja a 3D. Jó, minden esetre engem ez lesokkolt egyébként, hogy így van egy ilyen diszkrimináció. Ellenben viszont én annak idején csésztem elég sokat, talán azzal kezdtem el multizni, még az 1.5-tel, aztán az 1.6-tal, és aztán ott mondjuk, már nem nagyon emlékszem, hogy baromi régen volt, hogy voltak a magyar playerek, de hát volt egy jó összeszokott társaság, tehát nem nagyon voltak olyanok, akikkel nekünk problémánk lett volna. Tehát ezt a részét én nem ismerem. Viszont mostanában, tudom, egy éve vagy fél éve cségóztam elég sokat, és mentünk vorozni, és összetrombitáltuk ugye pár embert. IRC-n itt-ottam ott. Ez egy százaszot, jól hallottam? Ez egy, igen, egy százas volt, jó alatt. És... Ezt még mondják, hogy nem szeretem a lóvét. És ott bizony, azba én is belefutottam, hogy ha magyarokkal játszottunk, akkor bár soha nem tudtam bizonyítani, de nagyon, nagyon esélyes volt, hogy bizony voltak igazán gyanús történetek. De hogy melyik volt ez a játék? Cségó. Várják, Counter-Strike, ugye? Igen. Illetve a magyaroknál még az egy nagy közkedvel duma, hogy mindig a másik a hibás. Aha, igen. De mondjuk ez a cheaterezés is nagyon tipikus, nem? Hát hogy a viharban, te? Persze. Kb. Minden harmadik ember ezt kezdi. Szóval miket szenvedhettek te, ha tudnátok, te üljetek már egyszer fifázni multiba. Hát annál őszintébb játék nincs. Nincsen chat, nem tudsz csalni. Mikrofonat tudsz beszélni, de nálam ki van kapcsolva. Az egy őszinte játék. Ott leültök, futballoztok. Teljes magányba vonulsz, ami mikrofont is offolod, mi? Igen. Nem, húzol egy zacskót a fejedre. Azért, mert én egyébként is, én nálam jobban senki nem tudja magát felidegesíteni. Konkrétan nekem ment már tönkre azért több százezős gépen, mert kikaptam egy meccsen. Én nagyon brutál vagyok, már leszoktam róla. Oké, okay, soha nem jössz hozzám. Azért mondom, ahogy telnek az évek, meg ahogy drágulnak körülöttem lévő dolgok, már nagyon figyelek, de mondjuk a kezemet így, már mondjuk arról is kezdek leszokni. Tehát ez mit tudom, egy pár hónappal ezelőtti dolgokról beszélek, vagy múlt évben. Tehát már nem aktuális dolgokról beszélek, csak mondom, hogy régen nagyon-nagyon durván. Már régen, nem... tavaly. Hát ja, jó, de úgy értem, hogy azért tehát úgy már nagyjából megváltoztam, meg egyébként már a technikai tudásom sem, hogy viszonylag kevesen vernek meg, és ha megvernek, azt meg kötelező elismernem, mert az már tényleg tudja. Viszont azt írják neked, Geri, hogy, hogy ha FIFA-ban online vezetsz 3-0 az első fél időben, mit csinálnak? Kilépnek. Én pedig háromszor szakítottam félbe meccset, abból 2 netszakadás, 1 áramszünet miatt volt. Van ilyen, ez igaz, nagyon ritkán fordul elő, elmondom az úriembernek, hogy az miért van. Én Ultimate Team-et játszok, ott különböző osztályok vannak, meg minden módban különböző osztályok vannak. Én már a FIFA szerint nem tudom hány évada az első osztályban vagyok, itt ilyen nincsen. Ez lent a kicsiknél előfordul, mert nem tudják, hogy azért nagyon komoly büntetések járnak. Fölül 7-9-0 van egy fél időben, hogyha egy olyat fogsz ki, de nem fogsz ki, ott meg már olyanok játszanak. Ez megszűnik. Nem tudom a kommentelő nevét, de hidd el, ez megszűnik, mert ilyen nincs. Mert ezért nagyon komoly büntetéseket kapsz, a harmadik után pedig olyan, hogy tehát meccsenként kapsz egy pénzt, nyilván ez amúgy se túl sok, ezeknek vannak különböző szorzói, csak nektek mondom, mert ti nem szoktatok fifázni, nekem mondom Kaveri Alex meg B-Turbo, és ez a, van egy bizonyos szám az NBF, ez a nem befejezett meccs, és ennek van egy szorzója. És ez alapesetben azt hiszem 2-szeres vagy 1-80 valahogy így, és ahogy kilépsz egy meccsből, ez a szám ez zuhan, de rohamosan. 3 meccsből kilépsz, már a fele pénzedet kapod, nem egy meccsen keresztül, akár 10-20-30 meccsen keresztül. Ú, az fincsi. Tehát itt nagyon komoly büntetés van Ultimate Team-ben, és itt Ultimate Team-ben a legfontosabb a zseton. Ugye, mert azért veszed a szerződést, a játékost, a megsősebb. Kaveri, igen? Némítsd le a böngésződet egyébként. Mert mi van? Mindenki itt írja, hogy nagyon idegesíti őket a Facebook hang. Ja, van hangja a Facebooknak? Hát, ez elég egyébként. Én nem hallom vissza, szerintem hangkeverőben lenyomtam. Bocsa, ezt leveszem a izét, a Facebook hangot. No, úgyhogy ezzel nem szórakoznak, nem szórakoznak. Amúgy a LOL-ban is egy hasonló rendszer van, annyi különbsége, hogyha lelépsz a meccsről. Mert egyszerűen nem éri meg. Tehát inkább én akkor azt szoktam fel. Hú, Geri, megint vesztünk el. Engem? Aha. Igen? Hát de ping nélkül beszélgetünk, akkor hogy vesztesz el? Hát kicsit lagol a hangod. A sebesség zuhan. Igen. Ja, most visszaállt, most jó? Aha, most jó. Jó, lehet lesznek ilyenek, ne haragudjatok, légy szíves. Hát azonnal szégyeld el magad. Igen, jobb lenne, ha most már végre összeszednéd magad. Hogy, ja, LOL-t kezdted el mondani, hogy ott is bizony hát ott komoly is büntetés hasonló kapsz. Rendszer van. Nem, olyan téren nem, hogy ugyanúgy kapsz, itt ilyen ligapontok vannak. De hát ott idézőjelben csak ilyen 3-5 pontokat losszolsz, hogyha lelépsz egy-egy meccsről. Viszont, hogyha a játékosok úgy gondolják, hogy ez azért léptél le, mert mondjuk récskújtoltál, vagy bármiféle ilyesmi, akkor viszont ilyen nagyon durva, ilyen 3-2 hét esetleg havi, vagy esetleg egy életre szóló bant is kaphatsz simán. Szóval igen. Ott azért elég figyelik ezeket. És ha mondjuk már egy 30-as karakterrel ott vagy, akkor már azért igazából... Hát hogy a viharban, az elég rengeteg finom. Időt beletoltál, vannak karaktereid, stb. Tehát az eléggé fincsi, amikor itt én játszottam, mert most mondok valamit alsó hangon, egy 100 órát már a játékkal, azért már, akkor már úgy azért eléggé vérprofi kezdesz lenni. Legalábbis egy bizonyos részen, ahol szeretsz igen. játszani. Igen. És akkor jön egyszer csak egy 2 hetes ilyen szünet, és csak azért, mert hogy mondjuk beírtad a chatbe mondjuk valakinek azt, hogy az a édesanyját szíttad, hogy mondjuk egy éjszakai pillangó lett, vagy valami. És akkor 2 hétig azért úgymond rágod a körmödet, vagy játszol egy újabb kunta, vagy bármiféle mással, mert beírtál a chatben valami csúnya dolgot. Ez a normális itt eléggé figyelik ezeket a lolon belül. De nem ez a normális? Hát de hogy a viharban-e? Hát szokd meg, hogy ez nem játszótér, de az emberek kikapcsolódni járnak. Nem a te szarságaiddal. Szokd meg, hogy ez nem játszótér, egy rohadt játékról van szó. Ez nem játszótér. Tudod, hogy persze, értem. Tudom, hanem... Persze, hogy a viharban-e tudnám. Közben Pixel General Subscribe azt írja, hogy valami témába vágjatok már bele. Nem tudom eddig mit csináltunk, de igyekszünk valami témát belevágni. Amúgy itt írják, hogy gondolom ez minden ilyen játékra igaz, és azt írják, hogy az igazi fifás nem lép le. Akkor se a vesztés rá. Először is, mert bármikor fordul, ez mindenbe igaz. Mindenbe így van. De itt persze, azért mondom, de a másik meg, hogy érted, hogyha úgy érted nyerni, tudsz veszteni, nem? Tehát most, na. És akiket te verszel. Hát ahhoz, hogy jól legyél, először meg kell tanulni veszteni, mert csak akkor tudsz fejlődni, hogyha sokszor kikapsz, mert akkor rájössz, hogy mi a hibád. Úristen, hát pontosan, arról nem beszélve, hogy csak úgy élvezetes játszani szerintem, hogy jobbak vannak ellened, nem? Mert hát egyébként, hogyha például ez a LOL-ba jött ki nagyon, én nagyon sokat loloztam, aztán emiatt abba is kellett hagynom, hogy... Persze, pont ezért. Nem, tényleg, túl, egyszerűen túl, izé, túl jó, sokat játszottam de vele. Nincs ezzel gond, de kicsit kórjabb. De az egy olyan játék. Kicsit, de ez egy olyan játék. De ez egy olyan játék. Na mindegy, és volt, hogy kicsit valaki... Kicsit ilyen wolfos, beszippantó feelingje van. Beszippantós nagyon, és 30-as voltam, mentem már rendesen rankedekre, most jó eredményeket értem el, stb. Tényleg volt mondjuk, mit tudom én, volt mondjuk 2-3 hely, ahol oda mentem, és akkor ott azért ott le tudtam fogni, akár egyedül is. Na és egyszerűen azt vettem észre, hogy összesorsolt, mondjuk jött velünk valaki, akinek mondjuk egy ötös szintű karja volt, akkor ugye megesik az, hogy az enemy teambe is belerak ilyen kicsiket. És egyszerűen az első, mit tudom én, 10 percben, ha láttam, hogy gyengék, mert végül úgy kaptuk meg, akkor onnantól fogva az egészre azt mondtam, jó, gyorsan fejezzük be. Tehát gyorsan, amint csak lehet, hogy lépjenek ki, vagy valami történjen, mert unalmas volt, nem volt kihívás. Persze aztán sokszor volt, hogy vagy nagy... Adják fel. Vagy adják föl, igen. És aztán sokszor volt, hogy nagyon dúl, és akkor 20 perc után ugye föladták. De sokszor volt az természetesen, hogy nagyon durva enemy volt, vagy a végén nagyon jól feljöttek, stb. És akkor tényleg, izé, én is közel álltam hozzá, hogy na jó, most akkor jól rage-elek, meg mit tudom én. De azért mégiscsak az volt a jó játék. Tehát én azt gondolom, hogy például bármilyen játékban tényleg az erősebbek ellen jó játszani. Viszont most volt egy élményünk Alex-el, szintén BF-be, hogy egy... Az túlzás volt, ahogy hallottam. Egy TD, hát az túlzás volt, de nem is azt akartam mondani, hanem hogy egy TDM, melyik ez a Nasher kanál, vagy hogy hívják ezt a konténeres... Hát, olyan a legjobb, attól durván mindenhol izé van. Mindenhol, igen, tehát egy nagy darálás, és bementünk Alex-szal, és én sotizni szeretek, tehát ezt... Igen, ezt hát shotgunoztunk ketten végig. És igen, de hát fejlődtünk is ezerrel, tehát pluszos, tehát a KD-m az pluszba volt, és egyszerűen elkezdték írogatni a csemben. Na, izé, a noob shotisok megjöttek, és izé, shoti nap van. Shotgun délután van, meg ilyenek, és nem értettem, hogy hát basszus, benne van ez a fegyver, és ráadásul azért egy shotissal vagy szembe ki lehet azért szedni, tehát egy esélyen van, nem? Tehát, mert ugyanúgy, mint a mesterlövésznél, ami az én posztom volt, nagyon-nagyon sokáig játszottam, egyetlen egy esélyed van előni, nagyon maximum kettő, mert utána már az ellenfélnek több golyója van. Így van, és szerintem akkor ez de, egy... De, mert az noob, de, mert a noob fegyver, meg noob C4, de ha tényleg egyébként azon gondolkodtam, hogy nem megengedélyezett, hogy a fegyverek, bizonyos fegyverek, bizonyos szervereken, mert kibannolnak, de most erre csak annyit tudok mondani ezt, mert ugye már az összes COD szériában feltűnt ez a probléma, hogy a szervereknél, mit tudom én. Így van. Hogy izé, nem rakták volna bele a játékba, ha nem lehetne használni. Tehát igazából itt megdöglik az egész, érted? Igen, mondjuk ebben az van, hogy például a C-be ugye van az AVP, és ugye ott limitálva van egy szervernél, hogy mit a maximum kettő lehet csapatonként. Mert az viszont tényleg olyan, hogy bárhonnan egy lövés egy ember. És az tényleg idegesítő, amikor semmi más nem csinálnak, csak AVP-znek egy szerveren. Mert oké, volt egy, amikor tényleg olyan a bug, vagy valami, amit kihasználok, hogy tényleg embertelen, mint mikor az Modern Warfare 2 kijött, és mindenki szerzett egy kárpakést, és azzal rohant, és szukkált. Az nagyon undorító volt, egyébként azt onnan 2 héten belül, azt ki is szedték belőle, tehát ha tényleg annyira gond lenne valami, akkor azt rögtön ki is szedik általában. Ne, itt azon vannak amúgy ez ilyenkor kiakadva, hogy nincs esélyed javítani. Tehát mi például, mit mondjuk van, meglőnek egy AK-val, vagy egy M4-jel, vagy kispisztolyjal, vagy bármilyen más fegyverrel, ott ugye van esélyed, mit tudom én, azt, hogy meglő, 60 HP-d van, meglő, 30 HP-d van, meglő még egyszer, akkor már 10, és akkor mit én így elhalálozó szépen lassan. Ott még van esélyed. Viszont, hogyha meglőnek ugye egy olyan, ami mondjuk 410-es sebez fejre, mint ahogy a VP-ről volt szó, ugye Cségóba, vagy Szorzó, vagy 1.6-ról, akkor nincs esélyed. Ha meglőnek Sotival, 1 centiről, nincs esélyed. És jó, ezért lettek ezek elnevezve úgymond ilyen hát lámák, vagy noob, fegyó, vagy bármiféle ilyesmi. De ezzel nincs a másik pedig a fejbelőleg sniper, akkor hajíts meg, ne viccelj. Hát hogy a viharban, ne persze, az mondjuk elég ciki lenne, hogyha azt túlélnéd, és még utána lelőnél, vagy valami, hát azon lehet, hogy akkor gyorsan dőlne a monitor az asztal mögé. De... Hát, a de másik, hogy, ami de ezzel nincs gond, nem? Az a GL, a Grenade Launcher, aznál is ugyanezt szokták reagálni. Legalábbis kodos szerúkom. Igen. Az még pöcsögebbnek tűnik, mint egy sniper a fejbelőnek, az egy őszinte dolog. Jó, de mondjuk hát ezt kompenzálják azzal is, hogy, hogy ugye közelre, tehát hogyha nem nézel be a távcsőbe, ami úgy részletező, kicsit lehetetlen úgy sniperezni, hogy be vagy nézve folyamatosan ugye a távcsőbe, és úgy futkározol körbe, hogy azért ezzel így vissza volt folytva, hogyha ugye nem nézel be a távcsőbe, akkor így baromi nagy a szórása a snipernek, és ugye rohadt lassan lő. Bocs, egy szolgálati közlemény, srácok, már bannoltam a kukacot, mindig újat csinál, nyugodjatok meg, ne foglalkozzatok vele, ne ezt irogassátok, hanem hallgassátok. Olyan jó, hogy mindig az... Ki a nyavaj az a kukac? Nem jön semmi válasz. Van egy retardált hülye gyerek, és most valami éreznál ilyen internetes önkielégítés, hogy följár, és akkor itt elkezd káromkodni. De tök mindegy, mert meglátom, és mindig új akkontot csinál, de hát egészségére nekem egy kattintás, válasz, amúgy magyar. Is kattingatok. Igen, igen. De ki a szaré rá erre? Nem tudom, de nem is érdekel igazából. Én azon vagyok kiakadva, nem kukacom, mert ilyen nyomorult hülye gyerekek mindig lesznek, hanem inkább azon érted, hogy a közönség elkezd vele foglalkozni. Ne foglalkozzatok akarja, vele. Én ezt akarja, így van. Etetitek a trollt. Etetitek a trollt. Nem kell. Én bannolom, úgyis itt nekem két kattintás, körülbelül 0,0005 kilojoule energiát fogyaszt, nem gond. Én bannolom, neki meg 5 perc, mire újat csinál, vagy 2. Hát egészségében. Akkor csak én egyébként foglalkozni egy trollal, az beszólt. Azonnal bannol ki. Ban. Amúgy, miért van az, hogy mindig, amikor én befejezek valamit, mondjuk mondatot, akkor csak arra nem reagál senki, mert jön valami teljesen más. Mint most, meg mint az előbb. Ja, bocsi. De ez mindig coveri, tehát elmondom, ó, jó, pont. Amúgy ne foglalkozzatok a kukacsal. Jó, bocsi. Mindig akkor, amikor, de mindegy, majd megszokom, hogy itt magamba beszélgetek. De nem, miért, mi volt, mondjad? Hát na, ez az. Ott nem vagy hisztus. Én voltam, hogy hisztus. Hát de miért most milyen lenne, hogy a tévén... De Alex, mondd el még egyszer, Léci, hogy mi volt. Csak az utolsó mondat második felét is beugrik. Már nem emlékszem rá. Hát akkor én miről beszélsz, de te sem emlékszel rá, hogy mit mondtál. A múltkor sencsát, tudod, hogy kiharcolta magának a szót, és egy percig csönd volt, és erre kameri. Na, megölted a bulit. Hát de tényleg, én miért nem mondhatom rá? Na jó, igen, igen. Szóval, na de azt akartam kérdezni, hogy szerintetek is ez a láma fegyó, ez baromság. Hogy ez életet? Butaság szerintem. Ez bugyutaság. Hát most, hát nem tudok erre mit mondani, hát ez szerintem lökötség. Igen, mert hogyha pláne, hogy ugye van egy verseny, tehát mondjuk van a foci, ott van egy kapus, meg van egy másik kapus, vannak csatárok, stb. Választhatsz felállást, csapatot, vagy játékos cserélhet, csapatot elég nehéz, az csak mit tudom, orosz gazdagok tudják megcsinálni, meg sejkek, szóval cserélhetsz játékos, stb. Annak van egy szabálya, hát akinek ez a szabály nem tetszik, az ne játsza, nem? Tehát, hogyha egy játékban benne van egy fegyver, akkor az a szabály, hogy az benne van. Most elképzeltem, ennyi. Hogy majd megy a izé. Ó, de kapusra nem szabad rúgni, az noobság! Az noobság! 3-4-1-es felállásban csak a noobok fociznak. Erre biztos, igen, hogy azt mondaná, nem tudom, melyik edző. Lehet, hogy a noobok fociznak, de a noobok megnyerik. Hát, hogyha ha ilyen áron... Oké, ha ilyen áron, hogy én legyek noob, de ha állandóan jól tolom, amit tolok, hát kit érdekel? Noobozzatok, hol érdekel? Nem, szerintem ezzel nincsen semmiféle probléma az, hogy alapvetően valaki is hobbit szeretett mindenki. Írtatok már ki olyat, hogy noob bárkinek? Hát, én már igen. Én vagyok az egyetlen jó lelkű játékos. Nem hallom, meglepődtem volna azt válaszolja a D-Turbo, hogy nem. Hát azért 6 éves játékmúlttal, hát olyan nincs, hogy nem kapod fel a vizet, és nem noobozod le. Meg olyan nincs, hogy nem, ha tisztázzuk, tényleg vannak noobok. Most csak arról beszéltünk, hogy mi nem az. Jó, de várjál, én is volt, hogy gondoltam, de soha nem írtam ki mondjuk chatbe, vagy nem mondtam bele mikrofonba, mert hát... Mert nem loloztál még. Tehát amikor egy full, tehát amikor olyannal összekerülsz, és szeretnél, van egy órád, érted, van egy órád, szeretnél egy órát tartalmasan egy jót szórakozni, kikapcsolódni, és besorsolnak melléd négy olyan idiótát, akik valahogy elvergődtek a 30-as szintig, és totálisan más itemeket rakosgatnak rá az emberekre, tehát ha mondjuk van egy varázsló, arra rárak, mit tudom én, olyan kardot, meg érted, olyanokat, amitől jól tud ütlegelni. És akkor arra tényleg azt mondod, hogy már 30. percnél, hogy te noob vagy, miért csinálod ezt velem? Mennyivel? Én azt nem értem, hogy ez egy tök jó megvan oldva átéve. Ez a játék hibája egyébként. De nincs matchmaking. Hát Ultimate Teamben, amikor már izébe állt, még én megszenvedek. És de minden egyes helyzetén megszenvedek. Mert ezen a szinten, ahol én, olyan játékosok vannak, mint én. Úgy raknak össze. Ez a legtöbb játékban így van megoldva. Állítólag. Nagyon ritkán fordul elő, csak kupában, de úgy, hogy divízióban nagyon ritkán fordul elő, hogy én 6-0-al vagyok. De te Xboxról beszélsz. Tehát, nem, egyáltalán nem. Origin. Nem. Én FIFA 13, Logitech F710 laptop. Én PC-n játszok FIFA-t. Oké, de az egy, hogy mondjam neked, az egy egyedüli, tehát ez most hülyén fog kijönni. Kontrolljáték. Mondjuk, igen. LOL-ba pedig úgy van, hogy kövezzetek meg, hogyha még erről nem hallottatok, de ez így van. Egy jobb playerre, magyar playerre ráírsz, 5000 forintért felhúzol engem Gold 3-ba? Oké, megkapja két napig az akkuntot, azzal játszik, kap 5000-et, Gold 3-ba vagy. És pedig csak egy Silver utolsó player voltál. És akkor bekerülsz Gold 3-ba és örülsz neki. Ilyenek van a LOL-ba, ilyenek vannak. A LOL-ba ilyenek vannak, kérlek szépen. Ennek semmi értelme nincs. Nincs, egyetlen hát, nincs. De vannak ilyenek. Tehát ezért mondom, hogy a szisztem maga jó, amit kitaláltak a nagy górék, az überizé pénzesek, akik megalkották ezt a játékot. Nagyon jó, amit kitaláltak benne. Viszont, amit a játékosok, ha maguk közt megbeszélnek, azt nem tudják ki... nem tudják kiaknázni ezt. Tehát igen. Nem lehet. Ez lehetetlen. Annyira maximum úgy lenne, hogyha úgy tudnál belépni a szerverre, mint például, hogyha a Diablo 3-ba, vagy a WoW-ba, vagy ezekbe, hogy ezt az autentikátort kéne használnod, hogy akkor tényleg te vagy az, aki belép. Igen, igen. Vagy IP ellenőrzés folyton. Akkor tudnád azt, hogy ez tényleg az az ember kell. Viszont sajnos LOL-ban mondom, ez a pénzért való akkunt cserélgetés, cserebere ide-oda, ez eléggé rendesen működik. Van ilyen oldal egyébként, ahol rendesen el tudod... Maga oldalt nem tudok, viszont van ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, és ebből keresi meg a plusz pénzét. Aha. Tehát igen. Hogy felhúz tudom, egy tudom, akkuntot, hogy van, és ilyen. Akkor eladja. Igen. Hát nem felhúz egy akkuntot nulláról, hanem valaki ad neki pénzt, és az ő 30-asát, a ranket statját javítja. Ja igen, igen, igen. Ez egy jobb játékosokkal fogja összedobni majd. De ez igazából ennek értelme nincsen, tehát mert de ez a magával elcseszi. Hát kifizeti, fölviszi olyan szintre, most mint hogyha én valakinek most fognám Ultimate Team vagy csapatát, főhúznám, csinálnék lóhét, vennék játékos, főütnék a divízióba, visszaadnám neki. Hát semmi értelme, hát azonnal kiesik. Hát persze. Hát ez olyan, mint hogyha most nekem adnál igen, az akuntrat, hogy... De most halálfrankon mondom persze, nektek. Persze, mit csinálsz az akuntommal? Miért ne fogadnátok el? Halálfrankon, miért ne fogadnátok el? Simán, tök könnyen megcsináljátok ezt az egész dolgot. Az, hogy a gyerek egy két hét múlva leesik ugyanoda, ahova volt, mert maga a játéka nem fejlődik, az engem hol érdekelje? Ja, a magánügyeim, nem arról beszélek. Én is most azonnal mondom, Ultimate-ig felhúzást vállalok. Az úgymond a vevőnek, tehát a vevő, aki odaadja az akuntját pénzért, hogy húzzanak, azt én sem értem. De aki ugyan elfogadja a pénzt ezért, vagy bármiféle hát juttatást, sima ügy, hát. az oké, okay, azt megértem. A másik félt viszont nem, hogy ebben neki mi a jó. Tehát valószínűleg mondjuk, megvan az oka, hogy ott játszik. Mondjuk biztos volt már olyan, mint például, hogy mit tudom én, elveszett az akkuntja, vagy feltörték, vagy nem tudja a jelszavát, stb. Nem tudja visszahozni, és akkor ugye megint akar játszani. Megvan a tudása, de nincs meg hozzá ugye az akkuntja, úgyhogy akkor megkér valakit, hogy húzza fel. Ez oké. Okay. De mondjuk az, aki életében nem játszott, az olyan, mintha adnátok akkor most nekem egy kérnék egy 30-as LOL akkuntot. Hát azt sem tudom, hogy kell játszani. De amúgy tényleg ilyen, ugyanez. És ugyanez észrevehető, csak hát nem olyan durvában, hogy mondjuk még nem játszottál a játékkal, hanem mondjuk... Tehát, de azt észreveszed a mozgásán. Szituációkat nem veszed észre. Igen, szituációt. Szituációkban nem veszed észre, hogy mondjuk kit lövöldöz meg ilyenek. De hát ugye most egy olyan dolgról beszélünk, ami úgymond a hardcore playereket érdekli, a többit viszont annyira nem, mert valószínűleg többen vannak abban a rétegben, akik még ugye a kevésbé ügyesebb kategóriába tartoznak. Aha. Jó, közben én egyébként blokkolgatom folyamatosan kukackukit, azt nyugodjatok meg, semmi baj nincsen. Ezt nem hiszem el, bazzek, hogy erre ráér. De már az előzőn is ezt csinálta. Igen, az előzőn is ezt csinálta, csak... Van 10 darab accountja, tehát ez szerintem fel van készülve erre, ezért gyorsan. Hú, podcast lesz, akkor csinálok 20 accountot. Akkor, de tényleg. De ezt hallod, én komolyan mondom, én annyira sok mindent megértek, én tudom, hogy hány ember van, aki hülye, meg mit tudom én, tehát annyira sok mindent el tudok fogadni, hogy az emberek káromkodnak. Ennek mi értelme? Hogy nem azt, hogy mondjam, összeverek. Hogy van? Na nem, hogy összeverekednek, hogy megölik egymást, hogy autóval kiszedik egymást. Tudod, nem értek vele egyet, de megértem. Előfordul, mert emberek vagyunk, állatok. Ó, megöltem egy embert, megértem. Jó, hát előfordul, megértem. Elég jó volt. Jó, hát de kijött elém, érted? Agyonvertem. Megragadtátok a lépést. Kijött elém, rálépett a cipőfűzőmre. Jó, hogy agyonvertem. Hát ez van, hát megértem. Na, igen, de... Nem az, csak én tudom, hogy ilyen az ember, nem élek álomvilágban, ilyenek vannak. De ez már bazd, nekem is kell sok lenni, hogy ő ezt, hogy tudja, hogy neked ez egy 13 másodperc. De amúgy és én elmondjam, hogy miért, kedves Geri? Hogy micsoda? Elmondjam, hogy ez miért van? Energiát fektet bele. Ahelyett, hogy vala ennyi energiával esetleg itt ülhetne közöttünk. Egy kis értéket csinálhatna. Igen. Egy kicsit foglalkozhatna. Jó. Akkor elmondom, hogy miért van ez. Úgy fejlegesít. Azt mondom, hogy hívesz Zoltánnak a kommentjét nem fogom felolvasni. Mert nyilván mondjuk vagy sokat írt, vagy nem érdekel, vagy nem figyelek rá. De az, amikor kapszlokkal ír valaki, ugye fantasztikusan udvari a szavakat, azt így is, hogy is fel fogom olvasni, vagy így is, hogy is ki fogja szúrni a szemem, ezért Kaveri rögtön reagál is rá, és már is megvan a varázsa, hogy azért megéri neki a új accountot csinálni, hogy ő, ugye, mint ahogy írta a másikban is, hogy sztár lehessen, ugye, mint Győzik egyébként kávé, de hogy igen, ő legyen a sztár most. Persze, de most mindegy, igazából ez egy nagyon szánalmas dolog, tehát aki így ez... Kukacskugi amúgy. De tényleg, tehát... Már a neve is árulkodó. Igen. Na mindegy, nem tudom. Ja igen, olvasom, hogy közben ízé Skype-ba toltatok. Ne is letessük, tényleg, hagyjuk. Nem is beszélünk a többet. Hát igen, csak úgy Kaveri is folyamatosan felhozza megállás nélkül, persze, hogy csináljuk. Elérte a célját, vele foglalkozunk. Igen. Azért mondom, kész törés. Még az se kell. Nem kell nézni. Ennyi, igen. Jó, de az összes kommentelő viszont rajta lovagol folyamatosan. Nem, szerencsére nem. Szerencsére nagyon sokan lejöttek róla. Van mondjuk, mit tudom, minden frissítésnél a 30 kommentből egy, aki foglalkozik. Megint kezdődik az eladó villaire, Zsoltán. Annyi még, hogy valaki, és nem akarok elmenni FIFA irányba, az igazából csak engem érdekel. Engem amúgy meg nagyon. Egy kérdésre, vagy kettőre válaszolok, előrendeltem már, igen, a jazzgamers.hu, nem reklám. Nem reklám, de ott van a legjobb díszdoboz. Azt hiszem, ott lehet játékot rendelni neten, nem? Melyiket kérdezed? Valami melyiket kérdezed? Már én. A jazzgamers.hu-t? Ja, nem, kérdezték, hogy a FIFA 14-et előrendeltem-e már, igen, a... A másik meg, hogy ki lehet engem hívni Ultimate Team-be, nagyon szívesen játszok bárkivel, és ugyanaz az originem, mint a Twitterem, meg itt a nevem. Úgyhogy föl lehet venni, és lehet majd velem játszani, persze, nyugodtan. Igen, egy dologra készüljetek föl, Geri, a tudatalat is azt üzeni, sírni fogtok. Nem, amúgy... Tehát ő nem, nagy, tényleg nem, nagy. Vernek meg engem is, de azért viszonylag kevesen. Na jó, oké. Engem egy dolog érdekel igazából most már csak. De tényleg. Mit gondoltok arról? Nem, inkább ezt nem kérdezem. Kína, az a zene az a tik-tik-tik-tik-tik. Mit gondolunk arról? Igen, és ez valami ilyen nagyon banális kérdés, tehát, hogy mit tudom én szerintetek a vagy mit gondoltok arról, hogy kiszeltünk dénektek, a kiskutyája született? Mank, mank, atya, úristen. Igen. Atyám. Na jó, én elakadtam, én közben itt moderálok a chat falon, tehát így próbálom utolérni. Engem érdekel, amit akartam mondani. Engem is, az a baj, hogy elfelejtettem, miközben mondtam. Nem, már így felcsigázol minket, mert minden, aztán megkapunk egy ilyen lelombozó választ, hogy elfelejtetted. Ne, igen, nagyon rossz egyszerre. Na jó, most... nem jönnek be a magyarok a szerveremre. Néztem, néztem egy videót, azt hiszem talán National adta le, nagyon nagy poén volt, hogy az emberi agy hogyan működik, és hogy hogyan lehet ugye figyelemeltereléssel bizonyos embereket leblokkolni, illetve hát minden embert le lehet vele blokkolni, mindegy. És aztán erre most itt benne a szobában is figyelemelteléssel leblokkolták a mondani valómat. Minden esetre azt akartam csak mondani, hogy nem tudom, belém ragadt a szó. És akkor csodálkoztok, érted, hogy kitiltják a magyar játékosokat. Én nem, elég volt Magyarországból. Elég volt Magyarországból, igen. Ezt előtted, Kaveri, ez vége volt is. Jó van, oké. Azt kérték, hogy beszéljünk a BF4-ről. Nem tudom, mit lehetne beszélni. Te most egyébként... B-Turbo, te most BF3-azol aktívan? Ja, hát megvan, vagy 4 napja a játék. Szóval nem nagy múltan rendelkezek benne, viszont baromira tetszik. Ja, humbli búzze? Viszont baromi nagy jövővel. Hát a 4 azonnal megvétel lesz számomra. Nekem akkor is, ha Origin? Mondjuk. És akkor is ez a böngésző szörnyűség? Kövezzetek meg, de komolyan! Dobjatok rám egy tonnás követ, de én annyira leszarom, hogy milyen menüje van a játéknak. Engem az érdekel, hogy belépek a játékba, menüje? És egy látvány, illetve hangi, és maga a játékos orgazmus legyen a És ez amúgy nem az Origin hibája, mert a FIFA-nál ez gyönyörűen megvan oldva, az Origin nekem a kedvencem. Én jobban szeretem, mint a Steam-et. Na jól van. Úristen. Oké, köszi Geri, köszi, szia. Köszönöm. Jó, de nem használom a Steam-et soha. Valaki írta... Ezt a WC-s jublítős hang. Ha valaki írta, kiszel tündének kis kutya, szegény kutya. Ez a ötös hang. Tík, leújra. Engem soha nem érdekelt az, hogy milyen a játéknak a menüje. Nem tudom, hogy hát amúgy nincs menüje. Turbo, ez nem pont ezt mondom, hogy ki vannak akadva, hogy nincsen a játéknak menüje, mert hogy akkor nem lehet ott keresgélni. De miért töltse be már akkor a játékot a géped? De azért, mert hogy a pályát, meg mi szenvedtük. De mert hogy mindent újra, tehát hogy akkor szerintem egyébként a memóriába meg minden újra töltögeti az egészet. Igen, folyamatosan. Érted, és egy idő után betelítődik. Tehát én azt, de mondjuk nekem ami nagy szívfájdalmam volt, az egyedül amitről tényleg azt mondom, hogy borzalmas, ez a szerverkeresős történet. Jaj, ne. Tehát, hogy a browserbe befrissítetted, ugye ott volt, hogy mit tudom én, Alexovics itt van, de Alexovics már nem ott volt, csak ugye a browsernek... Ott úgy maradt az oldal. Csak úgy maradt az oldal, és rájoinoltál, és akkor megtudtad 3 perc töltögetés után, hogy ja, hogy egyébként az Alex tökre nem ott van, sőt, a legdurvább az volt, amikor Alexel 5 percet játszottunk úgy, mire rájöttünk, hogy nem is ugyanazon a szerveren vagyunk. És joinolj már be a squadomba. Nem, már én csináltam. Te vagy itt mellettem? Ó, tuti, te vagy. Nem, itt valami Laci 61 van. Nem, hanem a joinolj be a squadomba. De melyikbe? Hol van? Itt, figyelj, a Deltában. Nem láttam a nevet, hol van? Engem se érdekel, hogy milyen a játék menüje, de az, amikor nincs. Na az, akkor viszont vérszemet kapok, az biztos. Próbáltunk kópozni, mert ugye többen voltunk, és akkor milyen jó lenne egy kópjáték. Hát, ajj, de jó volt a kóp, ugye? Igen, de tényleg. Olyan tök jól működött, mint tényleg egy Steam-es kóp, tehát nem kellett semmilyen se szarakodni, ugye Steam alapból rögtön frissül, mivel egy program és nem egy honlap, és akkor ugye ott rögtön rámentél a Join Game és kész, meg azonnal váltott ellenben ezzel a szarral. Hát, ó, én mindig felidegesítem magam. Jó, viszont... Valószínűleg ez a 4 napos múlt így az Originnel, ez lehet, hogy még nem hozta ki bőlem ezeket az adásokat, amiket belületek kihozott már. Nekem 4 napja van. A 8 napunkkal. Szerintem Alex kevered a szezont. Ja, hogy tűne, akkor még van 4 napom, vagy én is azért vagy húgykövet kapjak. Ez tuti. Alex, is... szerintem viszont kevered a szezont a fazonnal. Tehát hogy? Mert hogy szerintem a PD2-re gondoltál, az egy kópjáték, igen, 4-en vagytok, megoldódott. A Battlefield 3 az nem kóp, ott ti nem kópozni mentetek, hanem megpróbáltatok egy publikus, nem ismerem, lehet, én mondok hülyeséget, de megpróbáltatok egy publikus szerverre fölmenni mind a 4-en. És nem. Persze, ez meg is volt promózva, úgyhogy itt ezért volt a gondok, nem? Nem, ez már egy következő stream volt. Az első streamen konkrétan ott van, hogy play multiplayer, play campaign, és play coop. És mi rámentünk arra, hogy play coop, érted? Igen, tehát ezen tehát belül is van egy kóp. A játéknak a kóp módjával akartunk játszani. Igen. Aha. Azt még ki sem próbáltam például. És nem. És, nem. Mit, és ott volt, hogy matchmaking, és próbáltuk, de csak invite-okat küldözgettünk, amire nem tudtunk bejoinolni. Tehát ez volt a kóp, köszönjük. Ja, értem. Ja, ez teljesen más, persze, így értem. Igen, és akkor ott voltunk, hogy kóp, benn voltunk egy böngészős lobbiba, ez is eleve érted nonsense. És így, de komolyan, és azt hiszem nem vagyunk azért teljesen retardáltak, 5 percen keresztül, most mi van? Nem, waiting for. Én csak téged látlak, én meg csak téged, de én meg a izét látom, azt meg én nem látom. Ott ültünk, és ember, csak 4-en szeretnénk végre kópozni. Ez a funkció, ezt a játékhoz vettem, érted? És join game, én azt nyomom, te mit, te hova csatlakozol? Ne menj el, gyere vissza. Na jó, akkor most rácsatlakozom. Ja, hogy most berakott a multiplayerbe, mert mi nem frissítettem az oldalt. Akkora nagy... Ezt egyébként tudjátok, hogy miért van ez? Ez azért van... Ez lehet, szinten... hogy magyar földön probléma csak. Semmivel nem találkoztam abban, amit most mondtak. Figyelj, egy dolog van. Nem akarta ugye a Steamnek odaadni azt az 1%-ot az EA Games, hogy ott legyen a játékuk fent a Steamen, és ugye minden tökéletesen működhessen. Ezért inkább milliókért csináltak egy szar ilyen Origint, aminek alapból ez az egész shiftabolós rendszere már nem működik egyáltalán. És akkor ugye, mert akkor fizetni kellett volna a Steamnek ugye azt az 1%-ot vételenként, ami, hogyha megveszik a játékot Steamen, ugye, és milyen, jó, milyen egyszerű lett volna, hogyha működik. Tehát eldom az agyam. Hát sok azért egy ekkora játék nálam, én mondtam neked az 1% is. Tehát hát igen. Csak abból kapjak abból az 1%-ból, mit tudom én... Magyar... De megír annyit, hogy millió dollárokat ölj egy másik rendszerbe, amitől inkább az emberek nem veszik meg egyáltalán a játékot. Én azt gondolom, elnézést... Nincs ember, aki ezért ne venné meg. Meg Alex, ez a bruiseres, originos megoldás szerintem egyébként pont, hogy low budgetes. Hát nézd meg az Origint. Mi az Origin? Egy shop, ami tulajdonképpen egy böngészőt tölt be a shop, tehát tök ugyanazt. Egy shop, egy friend list, és itt ezzel meg följön egy pop-up ablak. Szerintem ezt egy kezdő C-sharp programozó, mit tudom én, 100 000 forintért megcsinálják. Nem egy programozó, te biztos megfigyelted, hogyha oldalra nyomod a képet, az Origin-t így oldalra nyomod a képen és szívére, akkor nem fogja kirakni a felére. Ezt nem tudom, megfigyeltétek-e. Nekem ez volt az első, ami így feltűnt, hogy mit hoztam. Gyorsan beteszteljük. Mit mondtál? Tehát, hogy szóval, hava? Amikor az ablakot így megfogod és elhúzod jobb oldalra... De várjál, a program vagy a weboldal? Az Origin, nem? Az Origin. Maga okay. Az Origin. Ja, hogy a Windows, az új Windowsban ugye van, ha megfogsz egy ablakot és jobbra húzod, akkor rátapad. Ja, igen. Jó, nem használtam. Ez a funkció az Originnél nem működik, tehát itt valami gond van, ez mindenhol működik, csak itt nem. Skype-ba is működik? Skype-ba is működik. Skype-ba is működik, most megnéztem, és igazol. És tényleg. Csak de, az Originnál nem. Oho, nekem, mondok valamit Steam-be, és Steam-be is működik, ember. Tényleg. Jó, de már megint ezek a emberek is jó vonulnak. Nyilvánszok, amiktől úgy elkezdek idegesedni, és nem tudom, hogy miért. Csak azt veszem észre, hogy valamilyen nem jó érzés használni az Origint. És inkább a Steam-en játszok. És aztán megölsz valakit. Nem, igen, hogy én erről, hogy... És mész az utcán, és megtaposod. Igen. Jobb oldalra, mert én ezt most próbáltam ki először. Nekem nem hiányzik. Hát jó, neked nem, de nekem például rohadtul, én mindig használom ezt. Hát de apukám, ott van előtted a 1800 centis izé... Hát de pont ez kell, hogyha full screen, akkor azért nem tudom akkor föl kell állnod, hogy meglásd az X-et a sarokba. Nem, hanem Alexnak úgy van, olyan széles monitora van, hogy így a konyhából el kell kezdeni indítani az egeret, és végül is a szobájába húzza végig, hogy oldalra tudja húzni. Erről én kaptam egy paródia fanartot, lehet, hogy már mutattam nektek. Ha nem, akkor toljad. Előtt, Isti rajzolta, itt van. Elküldöm nektek, live-ba mutasd már meg. Oké. Okay. Ezt Isti küldte direkt ezért, tehát ezt elküldöm mindegyikőtöknek. Na mindjárt láthatjátok live-ba is. Hogy tulajdonképpen ez történik. Várjál. Úgyhogy... Mindjárt megkukkantam, hogy mi az, amin így kuncogsz. File megnyitása. Jaj, ne, Windows 8 most ez. Ja nem, szerencsére rákérdez. Úgyhogy, hát szerintem erről beszél. Jó, amúgy ez jó. Találó. Aha, mutatom. Igen, ez egy nagy oltás volt Istitől, köszönöm. Tehát így néz ki, Alex játszik, igen. De mi tényleg, a... hány centis monitorod van? Ja, hogy az a pötty, az az Alex. Igen, de ezt mondom, hogy a, és az a másik a monitor, a kék. Ja, hogy a monitor a kék, én nekem ez most is jött le. Hallod, Alex, hány centis a monitorod, vagy hány incses? Talán 110 centi. 110 centi? Ez monitor. És ott ül egy könnyék távolságra. Jó, de gyerekek, én örülnék neki, én lennék a legboldogabb, hogyha látnám a 19-os képernyőt. Itt ülnék egész nap, és nem állnék fel, mert élvezném, hogy látok. Gyerekek, nekem ezt a nagy képernyőt. Te barnul nősz a képernyő bakjára. Olyan izé sugárzás éri a arcodat testere, amikor bekapcsolod. Az teljesen mindegy, de legalább így látok. Tehát... Van rajta kábel, tehát ez tévé, vagy effektív kajak monitort ekkorának gyárt? Ez monitor. Ez egy tévé, gyerekek, hát ekkora monitor nincs. Nincs ekkora monitor, ez tévé, csak monitornak használja. A monitor azt hiszem 27 szolig számít monitornak, mert az Apple bevezette ezt. 32. Pont most vettem monitort. Ez azt hiszem, ez 40, 42 szolos, vagy 44, nem tudom. Nem, az ő, ha 110 centi, akkor a 107 centi, az 42 incses, azt fixen tudom, mi ekkora tévém van. De tévém, amit 3 méterről nézek. Jó, de nekem rossz a szemem, nem érted? Jó, tehát persze, nem menjünk már bele, hogy nekem milyen egészségügyi problémáim vannak, engem műtöttek többször is, nem sikerült megcsinálni. Viccelődtünk csak rajta, most ne izé már. Ne húzd fel magad. Ne húzd fel magad, Alex. Közben valaki TP Patrik írta, menjetek inkább a Spárba, ne a Kóba. Hát ez megaszor. Ez a legnagyobb poén. Ez az, amikor azt mondod, hogy ez már annyira rossz, hogy jó, nem? Tehát, hogy... Hú, itt közben valaki olyan témákat vetnek föl, egyébként itt Fapados Gaming írt, hogy megnéznék egy Biturbo versus Cavalry 1v1-et, hát azt én is, esélyem semmi szerintem. És közben itt írt az egyik srác, hogy mit szóltok arról, hogy aki sokat gamingel, az ellustul. Na hát ez meg egy annyira marha... Személyfüggő egyébként nagyon. Igen, Alex, ez olyan, mint hogy az informatikusok szemüvegesek, sztereotípia. Tehát hogyha ennél ellustul, akkor utána a könyvtől is ellustult volna, az írástól is ellustult volna, mindent lellustult volna, az, aki el akar lustulni, az elfog, tök mindegy, hogy mitől. Egyébként szerintem is. Egyébként szerintem is. Meg a bélyeggyűjtők, meg a sakkozók is, hát minden ülő munkát, meg aki valaha leült egy székre, az el tud izé lustulni. Aki igazán követ minket, az tudja, hogy mi hétfőn, vagyis kedden és csütörtökön mindig nyomunk reggel. És várjál, az ilyen ember, aki ezt megkérdezte, nem tudom ki volt az, nem emlékszem már a nevére, vagy bemondtatok egyáltalán mindegy, hogy mit tart lustának? Tehát azt, hogy mondjuk ledolgozza a 6-8 óráját, esetleg 10 óráját, és még utána mondjuk nem megy el futni, vagy az a lusta, aki mondjuk nem akarok menni, vagy ezt hogy értelmezte? Hogy mi is oda? Milyen kategória a lusta? Tehát mi számít lustának? Nyolját, ez igazából semmi. Ilyeneket magamra tudok venni, csak azért. Nem, ez igazából semmi. Ez a lust, ez arra való, hogy amikor valakinek nincs kedve csinálni valamit, akkor azért, hogy te ahelyett, hogy azt mondod rá, hogy jó van, akkor dögölj meg, inkább azt mondod, hogy lusta, és akkor még van esélye, hogy megsértődik, és feláll, és elmegy oda, ahova te akarod. Ez a lusta, hát ezt a szót erre találták ki, gyerekek. Hú, ez egy hosszú téma, nem menjünk bele, nekem most a műsort le kell lőnöm, ennyi fért bele, de hát ez meg... Kopognak. Hát most már kopognak lassan, igen, ugye azért családos vagyok, tehát itt azért vannak... Még az egy később is van, mint itt. Persze, tehát itt különböző logisztikai dolgok ilyenkor már vannak, hát vacsora. Nem is az 49, mindjárt fúr a szomszéd. Most mindjárt fúr a szomszéd, igen, ilyenkor... Azt mondják, hogy Metalakovics versus Cavalry nem lenne jó. Metalakovics versus Cavalry. Amúgy megmondom őszintén, hogy a legjobb, amit nevettem, az Alesovic. Alesovic média. Alesovic média volt. Azon nevettem eddig a legjobbat. Na jó, srácok, köszi, hogy itt voltatok, és Biturbo, te is, hogy így becsatlakoztál itt hirtelen. Jó lesz a turbó, de semmi turbo? Gond nincsen. Jó, mert baromi nehéz ki igen, mondani. Nem, ez a... Nagyon durva, mi? Ez a biturbo. Mitől lett B? Azért mondom, maradjon. Miért biturbo? Hát ezt már 6 milliárdszor megkérdezték tőlem. Igen, de ezt minden nem? videóstól egyébként. Igen, szeretjük mi is ezeket, annyira meglep minket mindig ez a kérdés. Hát ez nem fog meglepni. Gyerekkoromban imádtam az autókat, van egy olyan turbófajta, hogy biturbo, I betűvel csúnyán nézett ki leírva a nevem, és így maradt biturbo. Ennyi. Akkor... ennyi. Pont. A turbo pedig a hiperaktivitásom miatt van. Jó, hát ez itt most nem tűnt fel egyébként, de köszi, hogy itt voltál. Köszi szépen. Aztán... ez egy ilyen off volt. Kameri szokott általában nyomatni, mint amikor adsz a telefonokra. Jó, nekem igen, nekem vannak egyébként a teljesen jó szándékkal kimondott mondataim, amik nagyon rosszul sülnek el. Tehát, hogy semmi hátsó szándék, de mégis sikerül örök barátságokat megrontanom veled. Tehát gyakorlatilag valahogy... Szefi azóta se jön. Igen, igen, tehát de tényleg, Szefi, azóta nem láttuk, hogy... Még az Alexa-ra. Igen, hát Alexa, hogy rászállt, nem csodálom. Na jó. Na jó. Hogy behívjátok még egyszer! Na hát fogjatok le! Üssétek! De úgy, én erre nem is emlékszem, Károly kivágtad, annyira meghallgatnám. Igen, kivágtam, mert ilyen Orbános volt, meg mit tudom én, aztán így nem akartam, mert nem... Nem akartam ilyen politikai... Ne, soha nem politikáztunk! Nem, azért nem is akartam, hogy véletlenül se. Nem, Szefi kezdett el így Orbánozni valami hasonlatot mondani, de hát ugye a podcastben a hasonlatok annyira jól ülnek mindig, hogy így neki is sikerült a műsor hatására egy ordinári messzeföldön híres hasonlattal előrukkolni, aztán ugye Alex meg rászállt, és 20 percig oltotta. És itt már rég máshol voltunk, rég máshol jártunk már témában, és így Alex így nagy csönd, egyszer csak, de Szefi, most komolyan? Ezt most komolyan magyarázd el, mire gondoltál ezzel kapcsolatosan? De minden ilyen azt hiszitek, hogy rossz indulatból, pedig csak meg akartam érteni. Aha. Igen, igen. De tényleg, hát most... Én tökre elhiszem, és nekem nem kell magyarázkodni, tényleg. Jól van, köszi. Na jó van, köszi, hogy itt voltatok, szevasztok. Jó van, sziasztok, hello. Hello. Sziasztok.